Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos ao programa Galegos Novais. Vamos con esos enderezos que temos por aquí, que son, por exemplo, o primeiro é o blog, que é galegosnovais.blogspot.com, correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén, pois, nos poden ver, escoitar, tamén temos Facebook, que nos poden... En fin, mandar mensaxes a través do Facebook tamén. E tamén temos un teléfono, se nos queren chamar en directo, que é o 93-661-35-38. 93-661-39-54. E vamos a presentar o equipo que temos aquí. Alá nas vías de son, temos a sorte de ter, pois, a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E, como non, a nosa... becaria. A nosa becaria, pois, Andrea. Moi boas tardes, Andrea. E aquí, Xulio Couchil, o meu carón. Moi boas tardes, benvidos, querido ointes. E este que lles fala, Armando Fernández, pero para encetar un programa que mellor, case un pouquiño de música, non? Vale, aí vamos. Pois vamos con música adiante. Gabrieliño cravo d'ouro, Gabrieliño cravo d'ouro, ai, dame un alfiler de prata, para tirar unha espiña. Para tirar unha espiña, ai, do corazón que me mata. Bueno, pues vamos ca primeira conexión que temos alá. Nos vamos a ir concretamente, penso que a Vigo nos vamos a ir, e vamos a falar, pois, con un... que é a primeira vez que falamos con él aquí desde Radio San Boi. Vamos a falar con él porque foi mariñeiro, escritor, en fin, que nos vai contar todas esas antainas, sobre todo da mariña, que era o que máis lle gustaba a ese home, como é Manel Monteagudo. Moi boas tardes, Manel. Boas tardes. Boas tardes, moitas gracias por atendernos e escoitar a nosa chamada. Gracias a vos. Leña. Benvido. Eso, benvido ao programa Galegos Novais, aquí en Radio San Boi. Moitas gracias. Bueno, contanos como foi eso de ese periplo de viaxes que fixeches por a Mariña, non? Sí, fui un mariño mercante, pero comecei a navegar aos 14 anos. Fui un pouco ao sur de África, a pesca da pescada. Jolín. Tiña 14 anos. Fui dun barco conxelador, chamábase Lleido, era de aquí de Vigo, Alá me fun nove, alá estuve nove meses. Ah, moi ben. Carai, hoxe en día con 14 anos non deixarían embarcar a calquera, non? Hoxe non, porque ademais hoxe non é que non deixan, é que hoxe non xa os chavales de hoxe xa non serían capaces de meterse nun barco. Claro. Hoxe sería moi distinto. Claro que sí. Era moi distinto. De toda maneira, de todo xeito, en aquel barco que fun, foi, para min foi tremendo. Carai. Foi aquelo marcou para toda a miña vida. Claro. Sí. Non, por unha cousa, que por causa de que como era un neno, pois maltratáronme de todos os xeitos. Carai. Houve un detalle incluso que... E resulta que o barco, cando saímos das Palmas, pois acabo de un par de horas de haber saído, pois fallou no o motor principal. Carai. Entón mandaronme meter, como era moi pequeno, eu era cativo, mandaron meter dentro do motor principal, quitaron as tapas. Carai. Dentro do motor principal, donde estaba o aceite quente. Carajo, manda carajo. Estaba aceite quente. Para tentar quitar, para que vea a ese tubo de alimentación o motor, estaba ben. En realidad non estaba, que tiña un trapo, ¿no? Sí. O que pasou foi que despois deso, a min, como eu era moi nobre de todas maneiras, as pernas, os brazos, se me pelaron. Carai. Como quen pela un polo. Ostras. Sí, claro, naquela zona. Aquelo foi tan quente. E despois de eso, pues, fun para mercante, estuve na mercante española. De unha compañía de Valencia. Sí, Castellín Ortiz. O barco chamamos ese momento. Xa gañamos moi pouquinho. O máximo que cheguei a gañar foi 14.000 pesetas daquela. Sí. 14.000 pesetas. Bueno. Para mí era pouco. Como é claro. O sea, non é que foi pouco para mí. É que eu daquela, bueno, durante moitos anos, tiven que... Tiña tres hermanas, e un hermano que todavía, daquela ainda iba á escola. Meu pai estaba cego. Entón, era o home da casa. Claro. Tuve que buscar, pues, e o sustento. Canto máis carto a ganar, pues, mellor estaría a miña familia, ¿no? Claro. Entón, así foi. Cando tiña, bueno, estuve no Formentor, como dixen, cando tiña 17 anos, marchei para Alemanha. Marchei para Alemanha, ali estuve unha semana, máis ou menos, unha semana, non estará mal, estará mal, son donde atenden aos mariños. Sí. Era como se foi unha pousada, para que se dando todo ali. Sí. En Hamburgo, non? Perdón? En Hamburgo, non? En Hamburgo. Sí. Eu fui en Hamburgo, sí. A pesar de que os talamanes está en a maior parte do mundo, menos en Asia e en África, En Asia e en África non existe. Eu fui para Hamburgo, efectivamente. Sí. E ali embarquei do primeiro barco alemán, embarquei no Guasador, estuve, pois, hasta que fui para a mili, aos 20 anos, cando, en ese tempo, que tamén embarquei do barco alemán, ao cabo de, máis ou menos, un ano, comecei a estudiar electricidade, daquela chamamos electricidade, por correspondencia. Sí. Que por eso estaba en Barcelona. Sí. Era donde yo mandaba los exámenes. Sí, sí. Sí, mandaba los exámenes, era... No sé, ¿cómo se llama? Santa Rosa Moguda, ¿no? Sí. Bueno, igual, sí. Es igual, bueno, sí. Es me dicen igual. Era la escuela que había aquí. Sí, era una escuela que... ¿De aquel era ahí? Sí. Era donde era ahí. Entonces, fíjeme electricista. Muy bien. E ten un título estando da mili, facendo a mili, chegou un título conforme era electricista, oficial electricista. E cando volvín, cando cumplín a mil, cando cumplín ca patria. Ca patria, pues, eso. Sí, cando cumplín ca patria. Pois sí, resulta que marchei de novo. De feito, cumplín el 14 de agosto, e o 1 de setembro, que eu estaba marcado de novo da mesma compañía, iso sí, en outro barco. Sí, sí, sí, sí. Do mesmo barco que estuvera, estuve en outro, un pouco barco. Pensa, marquei como oficial electricista. Sí, sí. Aí xa, xa eu algo. Entón, xa se gañaba un pouquiño máis. Uf, é que tanto máis, bueno, o gañar é variante, se digo a cantidad de que ganaba é variante. Sí, sí, bueno. Podo decir, non teño. Bueno, claro, era o que se gañaba daquela, era o que había. Pois gañaba, é que cheguei a gañar 800.000 pesetas ao cambio. Jolín. Chegué a gañar ese escarto. Sí, sí. Pero aquel, de todas maneras, tiño que recalcar unha cousa. Nada máis que marquei como engrasador, sí. o meu salario, era de 360.000 pesetas, eh? Caray. Eu estaba exagerado por causa de que viña de gañar 14.000 pesetas aquí, sí, en España, dun barco. A diferencia, sí, sí, era considerable, sí, señor. Sí, a diferencia era, o que era un valor, para mí aquello era. Sí, además, sí. Además, pues, había un montón de cousas que cambiaba moi, de España daquela non estaba moi ben. Sí. No. Daquela non estaba moi ben, en Alemania pues, se topaba de todo, sí, de todo. Eu quedaba variado con todo o que topaba, ¿no? Sí, sí. Claro, claro. Entón, bueno, además, sobre todo, o que acabo de decir, os salarios, aquelos foron incríveis. Bueno, e como decía, pois, embarquei de novo, xa como oficial, pero tive un problemiña, por decirlo así, ou un gran problema, chamamos, dun viaxe que fixemos a Ida, fixémolo. Eu fixe, pero non volvín, eh? Sí. O sea, non volvín do barco. O 28 de febreiro do ano 79, eu tinha que fazer uns trabalhos, puxo uma escala, né? Sí, sí, sí, para fazer esse trabalho, porque exatamente eram os projetores que havia que pôr, que estavam para, que haviam nas adegas. Sí, sí. Então, había xa da descarga, pois se había roto, uns e outros estaban mal postos, e sí, sí, sí, sí. sempre pasa, as descargas, sí, sempre pasa. Tanto un puxo má, pois, a reparado, sabe? Sí, sí. Escapou má escaleira, carai. E o mesmo día que cumplía 22 anos, caín. Vaya por Dios. E aí acabou a miña vida a la boda. Vaya por Dios. Vaya. Aí, vaya. Aquello foi tremendo, porque terrible. Que botei dos meses en coma, en Irak, en Basora, exactamente foi. Botei dos meses en coma, máis 22 días, creo que fora. 22 días para recuperarme un pouco, ¿no? Un chisquiño. E cando voltei para España, o día seguinte de chegar, a compañía xa me chamou para avisarme que tiña aquí a Coruña. Sí, sí. Eu pensei que era unha revisión. Sí, sí. E cheguei a Coruña, ao sanatorio modelo, e xa estaban agarrando por min. Ali estuve ingresado un ano e tres meses. Cara, Olín. Pois foi delicada a cousa, foi. Sí, non, eu estaba moi mal. Estaba moi mal. E botei outro ano, despois que me deron a alta ali, botei outro ano encamado da casa. Entón, do ano que é o que me imagino que é o que interesa, do ano 82 comecei a escribir. Sí. Escribín 4 libros de narrativa. Do 82 comecei a escribir un que foi na Mesopotamia de Saddam Hussein. Publicou-se do ano 84. Bueno, é publicado no ano 84, despois explico por qué. Do 87 Mara, escribín, o sea, Mara. Do 89 O Aldeán. en el 92 Andaxía. Ajá. E despois escribindo 2015 Reflexións Poéticas, que este sí saiu a luz. Uh-huh. Os outros non saíron a luz por causa de que eu pues, estaba moi mal. Uh-huh. E deixei nos discos duro do meu computador. Sí, sí, e que pasou? Que cando me dei conta estaba todo enfurruxado. Carai. E se botaron a perder. Vaya por Dios. Bueno. Que para que algúns aproveiteinos porque daquela tixen pois pues, imprimínos, por decirlo así. Sí, sí. Recuperei algúns, pero non... Non todo. Non se chegou a aproveitar. Bueno. Pero bueno, vale. Tampouco pasou nada. E agora ten outra máis publicacións, non? Ten recentemente, se non teño entendido, algunha cousa interesante, non? Algo do neno da rúa ou algo así, non? O neno da rúa é un relato, non? Exactamente. Uh-huh. Sí, fago estou facendo todos os domingos. Uh-huh. Estou publicando, por decirlo, poñendo no Facebook. Uh-huh. Un relato meu. Uh-huh. O que pasa que poños, pero dentro del chisco, dentro de pouquiño. Uh-huh. A miña editorial, que é Editorial Galaxia de aquí de Vigo. Sí. Pois editará ou se publicará todo o que teño. Conxunto. Sí, por causa de que teño moito relato. Mm. E máis teño un libro. Ajá. Escribí. Uh-huh. Un libro. Uh-huh. Se chaman Lembranzas ao Carón da Morte. Anda. Hombre. Carai. Claro. Eso é autobiográfico. Ajá. Muy ben. Aí ven resumindo o que me pasou en Basora, todo. Uh-huh. Eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, menudas vicisitudes coa súa trayectoria vital, Sí, desde logo. A verdade é que despois do seu traballo bastante ingente que tuvo que aprendelo co seu corpo, por outra parte, pois parece ser que se recuperou e hoxe en día pois hai que felicitarse porque atópase medianamente ben, non? Atópase ben desde hai 5 anos. Vale, vale. Estuve en 35 anos. Moi mal, Carai, pero moi mal. Pois alegrámonos moito pola súa recuperación precisamente avui. Por outra parte, pois felicitámonos por ese traballo que está a facer ingente, que é o de escribir e producir cada domingo cousas tan interesantes, non? Sobre todo escribir, non? Me gusta moito, me gusta moito escribir. Me gusta moito, sempre me gustou ler. Sí. Agora o que fago, pois o que teño leído, pois o plasmo, por decirlo así, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Por exemplo, o neno da rúa. Mm. Que me mencionaba vostede. Mm. Pois é unha alegoría para que a xente. Mm. Se recate que hai moito pobre. Sí. E hai moito neno que está explotado. Hombre. Entende? É moitos pobres, ¿no? Sí, sí. E o neno da rúa consiste en que un neno que pide está pidiendo esmola. Mm. Entón pide esmola, ten a súa avoa moi enferma da dunha chabola, que vive dunha chabola. Entón el ten que gañar os eses cartos que gaña para cuidar a súa avoa e máis para poder ir vivindo el tamén. De feito, remato o libro, o relato que tampouco é. Remato dicindo que outro día colle e ponse a limpar os zapatos. Anilina. Sí, con anilina. Sí, sí. De cor castaño, non? Sí, señor. En negro. Castaño e negro. En negro, sí. Era o que máis, claro, era o que máis. Era o que máis estilaba daquela. Pasta para purir zapatos, non? Exactamente. Entonces, eu concienciaba un pouco a xente. Sí. De que estoy, o que pasa que a xente non se decata Esto, que ainda existe. Sí. É unha penuria decirlo, é unha tristeza moi grande decirlo, que sí, existe. Sí, sí. Se te das unha voltiña por a cidade, te fixes un pouco, non percorrela, senón paseada con tranquilidade, verás algo. Sí, sempre. Exactamente. Sempre. É que eu vivo aquí en Vigo, e parece mentira. dicir o que estou a dicir, pero é así. É así. Hai nenos que porque está pasando mal. Hai familias que están pasando moi mal. Sí, sí. Somos moi modernos, pero aínda topamos cousas que non se desbotaron. Que non son vida, tan modernas. Exactamente, sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Entón, eu simplemente o que queria era concienciar un pouco a... Conciencia, ao público, de que ao mundo, en este caso, para que se decaten de que isto non é como non é todo o que reluce. No. Sí, sí, sí. Está plasmando parte do que vostede viviu na propia carne, porque en realidad en aquel momento tamén vostede tivo que, bueno, por así decir, emigrou dun xeito demasiado temprano, non? Moi cediño, para con 14 anos, pois tivo que estar aprendendo moi mal, lógicamente, pois nun sitio onde explotaban precisamente as cativos, non? Sí, pero tampouco me quedaba outro, eh? Claro. A ver, as cousas como son, porque estou falando do ano 70, sí. Entón non nos quedaba outra, porque daquela saías da escola, do colexio, saías, ou ben ibas para Albanel, ou ben ibas para o mar. Non, claro. Non che quedaba outra. A mí Albanel non me gustaba, porque unha, porque non gañabas nada, claro. Traballabas como un mulo, entón, pois, que che quedaba? Pois, ir para o mar. Claro. Eu, dentro do malo, digo dentro do malo, porque teño compañeros, amigos do colexo, que ainda que foi peor. Sí. Eu dentro do malo, porque fun para un pesqueiro que pescaba, un rampreio, que pescaba pescada, sí, sí, sí. Como se chaman as cosas, pescada, é que se gañaba bastante ben, sí, porque sí, a fin de contas a mí me saeu daquela, con aqueles anos, me saeu cada mes, porque eso faz ao final da campaña, non? Sí, faz o que, como che sabe, porque cando se dan ao final da campaña, cando se dan o bulto, por dizer así, todos repártese, sí. Exactamente. Entón, a mí saíronme 22.000 pesetas daquela. Carai, pues unha axuda moi grande para a familia. Sí, era moitos, claro, era demasiado moitos cabos. Hombre, me hacían cartos, que vou a contar unha anécdota, que meus pais me preguntaron, cousa que non sei por qué, pero me preguntaron se me parecía mal e se compraban unha herdanza dun veciño que vendía toda a herdanza que lle tocara. Carai. E compraron unha herdanza toda que do veciño cos cabos que eu ganei. Carai, pois, unha axuda moi grande para a familia e unha honra para vostede, claro, lógicamente. Sí, sí, pero, sí, é unha honra para min. Sí, claro, sí. Que sí, porque se mentiría se non dixera. Pero, tamén entendo unha cousa. Vou vivir a facer o que fixen, eh? Bueno. Pois hai que intentar, vostede está traballando precisamente para desbotar esas explotacións que se facían e que aínda se fan hoxe en día, sí. Non? Sí, é unha pena, eu que quero concienciar é a xente de que se descate das carencias de que eso é, sí. Sí, sí. Das carencias que ainda existen hoxe. Sí, sí, sí. Moi ben. Moi ben. A verdade é que teríamos moitísimo tempo para poder estar con vostede, pero que é unha bueno, pues... Para nosotros é unha honra, sí. poder telo aquí e así como dixéramos en primicia. Claro que sí. A verdade é que Manel, que é unha historia extraordinaria. E non ten pensado facer unha pequena biografía ou polo menos biografía da súa traxectoria? De momento non. Tenho outras cousas na cabeza. Non, xa, bueno, nada, pero máis que nada para dar a coñecer esa historia tan real, non? Que, sí. que vostede tivo que sufrir nas propias carnes. Non sei, pode ser que non digo que non, porque non se sabe o que vai facer o mañá, non? Xa, xa. Non se sabe o que se vai facer o mañá. Non digo que non. Pero como para exemplo, para que a xente se conciencie de cousas tan extraordinarias que vostede nos está a contar, pois sería bonito tamén, non? Sí, hombre. Supoño que sí. Claro. Que tamén o que hai que decatar que tamén do que estou a falar, daquela había moitos casos, non como o meu, porque o meu, eu tive un accidente. Sí, sí. tuve mala suerte de ter un accidente, entón pasei bastante mal, ¿no? Pero houve moitos casos moi similares a min, porque daquela, pues, así, os chavales novos, había que buscar a vida. Non había donde ir, non era como agora. Pues, os nenos, son nenos, con 20 anos ainda son nenos, porque están estudando. Claro. ¿Me explico? Sí. Entón é moi distinto. Claro, estamos falando dunha época, pues, moi triste, non? Sí. Que se viveu no noso país, tristemente viveuse aquí, e que a xente non quere lembralo, pero pues, sí. Se foi así. Sí, está ben. Como dicía... Non sei se me estou a explicar. Sí, claro. Perfectamente. Moi ben. Sí, como sí. Dicía algún galego, se suele dicir, dice, como son fillo dun prove, tiño que saber facer de todo. Sí. Exactamente, son palabras de Castelao. Sí, está ben. Te agradecemos moitísimo, de verdade, vamos. Que noutro momento voltaremos a falar con él. Sí, comentar cousas desa súa nova traxectoria ou súa nova faceta de creación literaria de como escritor, non? Sí. Pues muchas gracias, y aquí se sabe dónde atoparme. Claro, por eso decimos pues que como ya tenemos o seu contacto, pues en otro momento intentaremos lo hacer. Agradecemos muchísimo la conversa que tuvimos hoy con ustedes. Muchas gracias a ustedes por la delicadeza de llamarme. O sea, Manel, un aperta grande, hasta otro momento. Muchas gracias, igualmente. Ven. Saludos. Adiós. Radio Sambor.